U pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ratunek dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapowiada premier. Ważną rolę ma odegrać przemysł obronny. Poseł Łukasz Mej zajechał 200 km na godzinę i odmówił przyjęcia mandatu. Grozi mu utrata immunitetu. Słonica Kinga przewróciła się w poznańskim zoo. Ratowała ją grupa od podnoszenia cystern. Rząd zrobi wszystko, aby ratować Jastrzębską Spółkę Węglową, zapowiedział to premier. Donald Tusk podkreślił, że pewne działania zostały już podjęte, ale nie podał szczegółów. Ten plan jest precyzyjny, to jest kwestia i finansów, i dobrowolnych odejść z pracy. No, ten cały system, on będzie niedługo zaprezentowany. I nie wykluczam, że także Polska Grupa Zbrojeniowa, czy szerzej polski przemysł obronny też będzie mógł tutaj odegrać pozytywną rolę. Także w przypadku JSW, a przynajmniej części aktywności. Pewne działania zostały już podjęte. JSW to kluczowa polska spółka górnicza. Jest jedynym w Europie producentem węgla koksowego wysokiej jakości wykorzystywanego do produkcji stali. W pierwszym półroczu zanotowała straty sięgające po